Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri sizi lütfuna erdirsin, rahmetine daldırsın, iki canda aziz ve bahtiyar eylesin. Bir arkadaşın misafiriyiz, onun hanesindeyiz. Onun besmeleyle açtığı, sağ eliyle açtığı sayfadan karşımıza gelen birinci hadis-i şerifi okumaya başlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taberani'nin Abdurrahman İbni Dahim'den veyahut Delhem rivayeti de var. Efendim Abdurrahman İbni Delhem diye de rivayet var. Efendim rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuşlar. La tes'elinna la tagdab ve lekel cennet. İstagfirullaha fil yevmi seb'ine merraten kable en tegibe şemsu yugfer leke. Seb'ine amen. Kale leyse li zembi seb'ine amen. Kale feli ebike. Kale leyse li ebi zembi seb'ine amen. Kale feli ehli beytike. Kale leyse li ehli beyti. Kale feli ciranik. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatabına buyurmuş ki la tes'elin nâse şeyen öyle kel cennet. İnsanlardan bir şey dilenme, isteme, talep etme, sana cennet var. Yani dilencilik yapmazsan, efendim bir şey istemezsen sana cennet var. La tagdab öyle kel cennet. Kızma, gazaplanma, sinirlenme, sakin olmayı öğren, öyle kel cennet. Sana cennet var. Cennetlik olursun. İstagfirullâhe fil yevmi sev'ine merre. Bir günde Allah'a 70 defa estağfirullah diye efendim istiğfar eyle. Yani affı mağfiret talebeyle. Kable en tegibe şemsü, güneş batmadan evvel yuferleke. Günahların böyle yaparsan mağfiret olunur. Yani istediğini Cenab-ı Hak verir. Yufer leke seb'ine amen. Yani 70 yıllık hataların, günahların affolur. Onun üzerine kişi demiş ki, belki yaşı daha küçük olduğundan, kâle leyse li zembu seb'ine amen. Benim 70 yıllık günahım yok. Kâle feli ebike. O zaman babanın günahları da affolur. Kale leyse li ebi zembü sebine amen. Babamın da 70 yıllık günahı olmadı. Kale feli ehli beydike. Efendim aile fertlerin kimlerse evinde barındırdın, onların günahları mağfiret olunur. Kale leyse li ehli beyti. Benim ehli beytim min de o kadar durumu, günahı yok. Belki yok ise diye soruyor Peygamber Efendimiz. Yani o kadar yoksa, yani benim belki daha fazla vardır günahım da, yoksa da ne olur diye soruyor belki. Kale felici iranike, o zaman komşularınınki de affolur buyuruluyor. Şimdi dönelim, bu sözleri izah edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını çalışmaya teşvik etmiştir. Helal kazanmayı tavsiye buyurmuştur. Hatta böyle el açıp isteyenlere efendim demiştir ki git bir ip al, git efendim çölden, dağdan odun parçaları topla, bu ipe sar, sırtına vur, pazara getir, sat efendim demiştir. O da öyle yapmıştır. Ondan sonra elhamdülillah kimseden bir şey istememiştir. Hatta Peygamber Efendimiz bir şey istemeyin diye çok tavsiye buyurduğu için sahabe-i kiram istememeye çok ihtimam gösterirlermiş bu tavsiyeyi tutma. Devesinin üstündeyken sahabeden birisinin eğer kamçısı yere düşse kardeşim şu kamçıyı bana alıver, uzatıver diye ondan onu bile istemezlermiş yani. Bu kadar kendi işini kendisi görmek, kimseye yük olmamak, efendim kimseden bir şey istememek, talep etmemek efendim hususuna dikkat ederlermiş. Hakikaten bizim hayatlarında sünnet-i seniyeyi tam uygulamak isteyen efendim büyüklerimiz, salih, arif, kamil, evliyaullah büyüklerimiz, onlar da böyle tavsiye etmişlerdir. Peygamber Efendimizin bu tavsiyesini kendilerinden ilim, irfan öğrenenlere nakletmişlerdir. Tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Yani dost olmak var, arkadaş olmak var ama yük olmak, efendim bir şey istemek, onun bunun sırtından geçinmek yok manasına. Daha önceki konuşmalarımda bu şiirden biraz bahsetmiştim. Gene yeri düştü diye söylemiş oluyorum. Demek ki Efendimizin tavsiye buyurduğu kişinin kimseye yük olmaması, ihtiyaçlarını kendisinin görmesi. Bu güzel bir şeydir. Herkes efendim böyle kendi elinin emeğini yerse, kimseye yük olmamaya çalışırsa, kul hakkı üzerine geçirmemeye gayret ederse güzel olur. Aksine bilakis, hatta daha fazlasıyla diyelim, efendim kendisi fazla kazanır da başkalarına ikram ederse, cömertlik ederse o daha güzel olur. Mesela İbrahim İbni Ethem Efendimiz, Kaddesallahu sırrahul aziz, Behl padişahı olduğu söylenen, Behl padişahı iken ayrılmış vazifeden, tasavvuf yoluna girmiş, Allah'ın sevgili kulu olmuş, meşhur evliyaullah arasında ismi herkesin dilinden düşmeyen İbrahim'i Ethem veya İbrahim İbni Ethem denilen o büyüğümüz, gündüz çalışırmış, işçilik, amelelik, neyse alın teriyle kazancını sağlarmış. Ondan sonra onunla yiyecek içecek alırmış. Arkadaşlarıyla beraber kaldığı rıbata, tekkeye veyahut efendim hana, mekana efendim o yiyecekleri getirirmiş. Buyurun yiyin dermiş. Yani akşama kadar çalışıyor. Bir kere kimseye yük olmuyor. Efendim iş üretiyor. Bir. İkincisi bununla kazandığıyla yiyecek içecek ihtiyaç maddelerini alıyor. Başka kardeşlerine, komşularına, o da arkadaşlarına, neyse efendim rubat arkadaşlarına ikram ediyor. Ne kadar güzel. Asıl tasavvuf, asıl güzel Müslümanlık bu. Mümkün olduğu kadar efendim başkasına iyilik yapmak ve yük olmamak. İkinci cümlesi, la tagdab felekel cennet. Efendimiz muhatabına ikinci bir öğüt de veriyor. Kızma, gazaplanma, sinirlenme. O zaman da cennetlik olursun. Cennet senin olur. Sana cennet var. Velekel cennet, sana cennet var. Kızmazsan, bu şarta riayet edersen diye. Efendimizin bu tavsiyesi de birçok kimseye efendim yaptığı bir tavsiyedir. Hatta bir zat Peygamber Efendimiz'e bana öğüt ver ya Resulallah diye istemiş. La tagdab buyurmuş. Sinirlenme, gazaplanma. Başka bir öğüt daha ver demiş. Yani istiyor ki çeşitlendirsin, çoğalsın öğütleri Peygamber Efendimiz. Yine la tagdab demiş. Bir başka öğüt daha istemiş. Üçüncü sefer yine la tagdab demiş. Bu kızmamak çok önemli. Yani insanın nefsine hakim olması, sinirine hakim olması, efendim öfkesini tutabilmesi, efendim sakin olabilmesi. Bu çok önemli. Ayet-i kerimede de vel kazımînel gayz, yani gayzını, kinini, düşmanlığını yutup vazgeçen ondan diye buna benzer bir vasıf böyle mütteki kullar için beyan ediliyor. Tabii bu gazap hepimizin zaman zaman öfkelenmek, yani hepimize başına gelen, hepimize arız olan bir haldir, halettir. Karşılaştığımız, istemediğimiz bir olaydan dolayı, canımızı sıkan bir olaydan dolayı öfkeleniriz. Yani gazaplanırız. Efendim ne yapmak lazım? Yani ne tavsiye ediliyor? Nasıl olmamızı emir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sakin olmamızı, sinirlenmememizi de şöyle vakur bir şekilde meseleyi serin kanlılıkla mütalaa etmemizi tavsiye buyuruyor. Bu çok güzel bir vasıftır. Sinirlenmemek efendim vasfı, öfkelenmemek vasfı ve bazı tasavvuf yollarında şeydir. Efendim böyle ana esaslardan bir tanesi efendim öfkelenmemek, yani gazaplanmamak diye bir madde olarak ayrıca efendim beyan edilmiştir. Siz de dikkat edin kendinize ve sinirlendiğiniz zamanlarda salatü selam getirin Peygamber Efendimiz'e. Bu hadis-i şerifin bu cümlesini hatırlayın. Efendimizin tavsiyelerini hatırlayın. Sinirlenmeyin, kendinizi tutun. Yani mümkünse sinirlendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun. Veyahut gidin abdest alın, abdest tazeleyin şöyle bir. Veyahut camın önüne gidin, derin nefes alın filan. Neyse böyle öfkenizin, sinirimizin tam patladığı sırada fevri bir hareket yapmayın. Çünkü dedelerimiz atasözü olarak güzel söylemişler. Öfkeyle kalkan zarar ile oturur. Yani insan sinirlenip bir kalktı mı dengeli hareket etmez, mantıklı hareket etmez. Camı çerçeveyi kırar, efendim masayı, bardağı, tabağı kırar, efendim sandalyeyi kırar, ondan sonra da pişman olur. Yani zarar olur, ondan sonra da ben bunu neden yaptım de. Bu öfke şeytandandır. Onun için insanın kendisine hakim olması lazım. Meseleyi serin kanlı düşünmeye alışmalı. Üçüncü tavsiyesi Efendimizin zikir tavsiyesi. İstagfirullah fil yevmi sev'ine merre. 70 defa bir günde estağfirullah de. Ne zaman? Zamanında beyan buyuruyor. Kable en tagibe şems. Güneş batmadan evvel. Demek ki güneş ikindi vaktinde 70 defa istiğfar eylemesini, tevbe eylemesini tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Mükafatında beyan buyuruyor. Yuğfer leke seb'ine amen. Yani 70 yıllık günahın böylece affolur buyuruyor. İkindiden akşama kadar olan vakit asır zamanı, yani çok önemli bir zamandır. Günün sonudur, bittiği zamandır. Efendim İslami mantığa göre bölümlendirmeye göre saatleri efendim güneşin batmasıyla bir gün biter. Günün bitişi o vakittir. Akşam ezanıyla yeni bir günün zamanı, dakikaları, saniyeleri başlanmış olur. Demek ki güneşin batmasıyla artık bir gün aramızdan çekilip gidiyor. O gün hayır yaptıysak ne mutlu. Geri getirmek mümkün değil giden günü. Efendim kötülük yaptıysak o da defterimize yazılır. Tabii onun azabı, ikabı olacak. Akşama doğru onun için ibadet etmek, tevbe ve istiğfar eylemek, efendim tazarru ve niyazda bulunmak hadis-i şeriflerde tavsiye etmiştir. Abdülaziz hocamız rahmetullahi aleyh bizden önceki ağabeylere anlatırmış. Efendim en bereketli duaların en güzel olduğu zamanlardan birisi tabii seher vaktidir. Yani geceliğin kimsenin olmadığı zamandır. Evde efendim sahur vakti, sabahın olmasına biraz daha vakit var, gecenin sonu. Bu en güzel, sevabın en çok kazanılacağı zamanlardan birisidir. Çünkü Cenab-ı Hak kullarına seslenir. Yok mu benden affı mağfiret isteyen? Affı mağfiret edeceğim, haydi istesin diye kendisinin teklif buyurduğu zamandır. Seher vaktinde istiğfar çok önemlidir. Yunus Emre'mizin dediği gibi dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, yani çağırayım, dua edeyim, efendim zikredeyim demek. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Kuşlar böyle gecenin son zamanı oldu mu daha sabah olmadan evvel cıvıldaşmalarını arttırırlar. Yani sanki kendi dilleriyle tevbe ve istiğfar ediyorlar, efendim tesbih ediyorlar. Şimdi gecenin o vakti çok önemlidir. Bir, dikkat etmek lazım. O vakitte kalkmak lazım. Abdest almak lazım. Efendim teheccüd namazı kılmak lazım. Tevbe ve istiğfar eylemek lazım. Güneşin doğduğu zaman çok önemlidir. Sabah namazından sonra güneşin doğma zamanı. İşrak diyoruz güneşin doğmasına. Şarktan ışıklarını dünyaya saçmaya başladığı zaman. Biliyorsunuz sabah namazından sonra işrak zamanına kadar zikirle meşgul olmak çok sevaptır. Bir hac ve ömre sevabı vaat edilmiştir. Hem de Efendimiz 3 defa tam bir hac ve ömre sevabı kazanır. Tam bir hac ve ömre sevabı kazanır. Tam bir hac ve ömre sevabı kazanır diye buyurmuş. Onun için Selefi Salihinimiz, Evliyaullah büyüklerimiz bu hadise efendim dayanarak bize sabah namazından sonra camide oturup ilim irfan öğrenip evrad-ı şerifi okuyup duaları yapıp kerahat vakti çıkınca, yani güneş doğup da etrafı biraz aydınlatınca, şöyle güneşin doğmasından yarım saat, 40 dakika En az 20-22 dakikadan başlar. 45 dakika, 50 dakika, 1 saat geçinceye kadar. Ondan sonra kalkıp 2 rekat namaz kılmak. Buna işrak namazı denilir. O vakitte çok kıymetli. Duaların kabul olduğu bir zaman. Üçüncüsü de bu işte güneşin battığı, günün bittiği zamandır. Onu tavsiye buyuruyor burada Peygamber Efendimiz. Bu da o ikindi vaktinin çok sevaplı olduğunu gösteren hadis-i şeriflerden birisidir. Abdülaziz hocamızdan söz açmıştım. Abdülaziz hocamız dermiş ki galiba bu daha da tesirli oluyor. Yani kendi duygularına dayanarak, hissiyatına dayanarak bu böyle gün batarken güneş ağır ağır böyle iniyor. O sırada camide, evinde, seccadesinde kişi tazarru ve niyaz ediyor. Estağfurullah diyor. İşte bu çok etkili, tesirli, faydalı, iyi bir zaman diye buyurulmuş. Hadis-i şerifleri görüyoruz. 70 yıllık günahı yoksa bir insanın, o zaman babasının da günahlarının affına vesile oluyor. Babasının yoksa aile fertlerinin de faydası oluyor. Onlar da mevcut değilse veya günahları yok ise o zaman komşularına bile fayda veriyor. Görüyorsunuz, iyi bir Müslümanın bir kere ana babasına faydası var. Ondan sonra ailesine faydası var. Ondan sonra da komşularına faydası var. Onun için en önemli iş efendim kişileri mümini kamil halinde yetiştirmektir. Evlatlarımızı böyle tam mümin olarak yetiştirirsek, mümini kamil olarak yetiştirirsek ne kadar efendim topluma faydalı olacak. Onun için en büyük yatırımı bu tarafa yapmalıyız. Çocuklarımızı iyi Müslüman olarak yetiştirmeye, şuurlu Müslüman. Ne yaptığını, niçin yaptığını bilen, yaptığı işlerin kaynağını Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften öğrenmiş olan, şuurlu olarak yapan Müslümanlar olarak çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Eğer çocuklarımıza eğitimi, kendimize, hanımlarımıza, çocuklarımıza eğitimi öne alır ve ona büyük yatırımlar yaparsak, toplumumuz kısa zamanda yükselir. Kısa zamanda çok yüksek bir toplum olur. Çok olgun bir toplum olur. Bu şikayet edilen rüşvetler, efendim bankaları sömürmeler, efendim aldatmalar, kaçakçılıklar, efendim çetecilikler vesaire, bunların hepsi imanın zayıflığından oluyor. Allah'tan korkulmadığı için oluyor. Ahiret mahkemesi hesabı düşünülmediğinden oluyor. İyi insanlar böyle yapmazlar. İyi insanlar Yunus gibi olur. Efendim Mevlana gibi olur. Efendim o sevdiğimiz mübarek efendim şeyi karıncayı dahi incitmeyen çalışkan insanlar olur. Evlatlarımızı böyle mümini kamil yetiştirmek için her türlü tedbiri alalım. Onların iyi yetişmesi için her türlü fedakarlığı yapalım. İkinci hadis-i şerif İbni Asakir'den Abdullah İbni Mesud ravisi radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la tes'elu ehlel kitabi an şeyin fe inni ehafu en yuhbirukum bis sıdkı fe tükezzibuhum ev yuhbirukum bil kezibi fe tusaddikuhum aleyküm bil Kur'an fe inne fihi neve'e ma kableküm ve habere ma ba'deküm ve fasla ma beyniküm. Bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ehli kitaba bir konu sormayın. Dini konuları sormayın demek istiyor. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesini yaptığı toplumda efendim Medine-i Münevvere'de Yahudi kabileleri vardı. Hristiyanlar vardı. Sonra İslam intişar ettiği, yayıldığı zaman o dinlerin mensuplarıyla daha çok temasa gelinmişti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatta Bizans'a, Mısır'a, Bahreyn'e, efendim İran'a, hükümdarlara elçiler gönderip onlara İslam'ı anlatmış, onları İslam'a çağırmıştı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de onların da saydığı, sevdiği peygamberlerin ismi geçiyor. Mesela İsa aleyhisselam'ın ismi geçiyor. Musa aleyhisselam'ın ismi geçiyor. İbrahim aleyhisselam'ın ismi geçiyor. Yakup, Yusuf aleyhisselamların ismi geçiyor. Efendim, bunları müşterek değerlerimiz, hepimiz seviyoruz. Tabii onlarla ilgili bir konu olduğu zaman, gidip onlardan bilgi almak durumuna geldi sahabeden bazı kimseler. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz ilim erbabı olduğundan, meraklı olduğundan bazı konuları gidip sorardı onlara. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bu ehli kitaba böyle konuları sormayın. Fe'inni, çünkü ben korkuyorum ki ehafu en yuhberukum bi sıdkı. Size doğru bir şey söylerler. Yani bozulmamış, sağlam, doğru bir sözü söylerler. Siz de hayır dersiniz, itiraz edersiniz. Doğru kabul etmezsiniz onu, o zaman hata edersiniz. Ev yuhberukum bil kezibi, yahut da dinlerinin aslında peygamberleri zamanından olmayan, aslından olmayan yalan, yanlış bir şey söylerler. Siz de onu doğru sanıp, ha doğru böyle demek ki diye tasdik edersiniz. İkisi de yanlış olur, yani helak olursunuz. Böyle yapmayın. Aleyküm bil Kur'an. Size Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmayı tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin, yani Kur'an-ı Kerim'e bakın. Oradaki gerçekleri efendim öğrenmeye gayret edin. Fe inne fihi, çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde neler vardır? Nebe'e ma kableküm. Sizden önce yaşayan insanların haberi orada vardır. Dost doğrusu vardır. Bozulmamışı vardır. Ve habere ma ba'deküm. Sizden sonra olacak olan olaylar hakkında da bilgiler vardır. Kıyamet şöyle kopacak. Ahir zamanda şunlar olacak. Efendim ümmetimin içinden şunlar çıkacak diye. Hem de dünyadan, dünya hayatından sonra ahiret hayatı olacak. Efendim cennet var, cehennem var. Onlardan evvel mahşer yerinde toplanacaklar, mahkeme-i kübra var, ameller tartılacak diye çok daha ileriye dönük bilgiler de var. Yani hem evvelkilerin bilgileri var, hem de sonrakilerin bilgileri var. Ve fasla ma beyniküm, bir de aralarınızda ihtilaf ettiğiniz, çeşit çeşit görüşlerin olduğu konularda da Kur'an-ı Kerim doğruyu söyleyip konuyu halletmiştir. Yani konunun halli vardır, çözümü vardır. Efendim hakkı batıldan ayırt eden bilgiler vardır. O halde Kur'an-ı Kerim'i öğrenin buyuruyor. Şimdi bizim Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i çoluk çocuğumuza, yani Elif, B, T, S diye harflerinden öğretmeye başlamalıyız. Fakat kısa zamanda hem Arapçayı öğreterek hem de en eğitimin kurallarına, usullerine riayet ederek, kademelerine riayet ederek, çocukların yaşlarını göz önünde bulundurarak en önemli Kur'an hakikatlerini anlatmaya başlamalıyız. Her şeyin Kur'an-ı Kerim'den delilini göstermeliyiz. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden delillerini göstermeliyiz. Dini ana temellerine efendim dayalı sağlam bilgilerle öğrenmesini sağlamalıyız. Sonradan sokuşturma veyahut başka milletlerin efendim hallerine, adetlerine bakarak efendim bozulma veya bid'at gibi şeyler varsa onlar böylece ayıklanmış olur. O bakımdan aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, hepimize, her zaman, her yaştaki her Müslümana Kur'an-ı Kerim'i efendim yaşına göre, kabiliyetine göre, tahsiline, bilgisine, ilmine, irfanına göre en derin şekilde öğrenmek mecburiyeti var. Hocalarımız buna gayret etmeli. Alimlerimiz bunu en güzel tarzda yapmaya çalışmalı. Peygamber Efendimiz çünkü buyuruyor ki, size Kur'an-ı Kerim'i tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'e sarılmak sizin vazifeniz olsun. Bu da çok önemli bir husus. Gelelim üçüncü hadisi şerife, bu sayfadaki. Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifi de Cabir radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Çok kaynaklarda kaydedilmiş. Beyhaki'nin eserinde, Hakim'in Müsnedek'inde, İbn-i Hibban'da efendim ve diğer kaynaklarda var. Efendimiz bir hususu öğütlüyor bize burada. La testebti'ur rızka ve innehu lem yekun abdun liyemute hatta yeblughahu ahirur rızkın hüve lehu. Fettekullaha فَاَجْمِلُوا اَخْزِلْ halal ve terkil haram. Bu hayatımızın en önemli efendim kurallarından birini bize açıklıyor bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, la تَسْتَبْقِعُ الرِّزْقِ. Rızkın gelişini gecikiyor sanıp da telaşlanmayınız. Biliyorsunuz herkesin rızkını, kısmetini Cenab-ı Hak takdir buyurmuştur. Mukadderatın efendim kalemiyle bunlar yazılıdır, bellidir. Rızkı insanın bunu beyan ediyor. O gelmedi sanıp da acele etmeyiniz, gelmiyor diye telaşlanmayınız. Gelmeyecek sanıp, halbuki gelecek. Fe innehu, çünkü lem yekün abdün liyemute, hiçbir kul yoktur ki ölsün, hatta yeblighahu ahiru rızkın hüvelehu, kendisinin kısmeti olan en son rızık lokması kendisine gelmeden ölsün, hiçbir kul yoktur böyle bir. Yani en son kısmeti olan lokmayı da yer de artık rızkı tamam olur, kısmeti biter, ondan sonra hayatı sona erer. Yani mutlaka rızkı gelir. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yine acele etmeyin, böyle telaşlanmayın, rızkı efendim elde edeceğiz, kazanacağız filan diye korkmayın, gelmeyecek filan, aç kalacağız, açık kalacağız, çoluk çocuk ne yapacak diye. Çünkü sizin rızkınızı aradığınız gibi rızık da sizi arıyor, o sizi bulacak. Yani sen yerinde dursan bile o gelip bulacak, senin onu aradığın kadar o da seni aramakta buyuruyor. Bu da güzel bir müjde. Burada diyor ki Efendimiz, fettakullah, Allah'tan sakının, korkun, günahlara sapmayın. Yani eyvah, rızkım gelmiyor, aç kalacağım galiba filan diye telaşlanıp efendim acelecilik yapıp veya harama sapıp efendim yanlış işler yapmayın, Allah'tan sakının. Fe'ecmilu fi aksil helal. Helal rızkı almakta güzel davranın ve terkil haram, haramdan efendim kaçınmaya da dikkat edin. Özen gösterin. Yani helalden almaya ve haramdan iyi kaçınmaya özen gösterin, dikkat edin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir insan haram lokma yerse, helal olmayan rızık yerse, yani rızık gelir karşısına tabii şu veya bu yoldan gelir imtihan olarak, eğer haramdan yerse ne olur? Haram ile beslenen bir insanın efendim bir kere o haram lokmayı yedikten sonra 40 sabah 40 gün ibadeti kabul olmaz, duası kabul olmaz. Bu büyük bir cezadır, beladır. Efendim ondan sonra da haramla belirmiş, oluşmuş olan vücut hücresine, etine, neyse lok parçasına mutlaka efendim cehennem ateşi dokunur. Yani cehenneme girer, yanar ondan dolayı. Onun için bir Müslümanın en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birisi helal lokma yemektir. Yani şimdi çok bollaştı, rahatlaştı, herkes birbirine bakarak hırslı bir şekilde korkmadan, aldırmadan efendim haramı yiyor, içiyor, ama efendim rüşvet almak, haksız iktisap, efendim kandırmak suretiyle ticaret yapıyorken bile, aldatmak suretiyle, ölçüde tartıda hile yapmak suretiyle kazanmak veyahut efendim kendisinin hakkı olmayan bazı şeyleri çeşitli efendim oyunlarla, kanuni boşlukları bularak efendim kendi üzerine geçirmek, malı mülkü vesaireyi, bunlar çok yapılıyor, ama bunların hiçbirisi kişiye, yapana yani, hem dünyada, ne dünyada ne ahirette fayda getirecektir. Yani fayda getirmeyecektir. Bir kere dünyada da hayrını görmez, ahirette de mutlaka cezasını çeker. Bir Müslümanın düşünmesi gereken en önemli nokta helal kazanmasıdır. Helalinden kazanmasıdır. Helal rızık ile kendisini beslemesidir. Evliyaullah büyüklerimizin de üzerinde en büyük dikkatle durdukları husus yedikleri lokmanın helal olmasıydı. Ona çok dikkat ederlerdi. Haram lokma yememeye, şüpheli lokma yememeye çok gayret ederlerdi. Siz de toplumun bozulmasına efendim kapılmayın. Bozuklukları da düzeltmeye çalışmak Müslümanın vazifesidir. Efendim yani Müslümanlar garibandır. Gariban ne demek? Toplumunun içinde efendim herkesin yadırgadığı kimsedir. Kimdir bu garibanlar diye Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ve mal guraba ya Resulallah, bu garibanlar kimler? Ellezine yuslihune ma efseden nas. İnsanların bozup berbat ettiği işleri efendim ıslah edenlerdir. Yani biz toplumu düzeltmeye, güzelleştirmeye çalışırız. Bu kötülükler de bir gün düzelecek diye efendim gayret etmeliyiz, çalışmalıyız. Kendimiz de kötü işlere, efendim kötü yollara tevessül etmemeliyiz. O yapıyor, ötekisi yapıyor, yapsın. Ben yapmam. Yani ben Allah'tan korkarım, Allah yapmam. Ancak helal lokma kazanırım. Çoluk çocuğuma helal lokmayı yediririm. Efendim haramdan şiddete kaçınırım diye bunu iyice zihnimize yerleştirelim. Allah-u Teala Hazretleri hepimize helal rızıklarla beslenmeyi, yaşamayı, helal kazançlarla çoluk çocuğumuzu idare etmeyi nasip etsin. Efendim bu hadisi şeriflerden, diğer hadisi şeriflerden çıkan dersler neler? Efendim ahlakı güzel olup, efendim kimseden bir şey istemeyen, kimseye yük olmayan, efendim kızmayan, sakin, teenniyle, dikkatle, vakur hareket eden Müslümanlardan eylesin. İbadetimizi, zikri, tesbihatımızı efendim münasip, güzel, kıymetli vakitleri kaçırmadan tevbe ve istiğfarımızı işte günün sonunda, akşama yakın, akşamdan önceki zamanlarda, sabahleyin güneş doğma zamanında, gece efendim seher vakitlerinde yapmayı nasip etsin. Bir de dini bilgileri efendim dinimizin en büyük kaynağı olan, hatta Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini, davranışlarının, ahlakının, sözlerinin de kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den almaya dikkat edelim. Kur'an'ı öğrenelim ve öğretelim. Kur'an-ı Kerim'i anlatmak görevi olduğu için Peygamber Efendimizin hayatı boyunca yaptığı iş, Peygamber Efendimizin hayatına ve sünnet-i seniyyesine ve hadis-i şeriflerine çok dikkat edelim ve çok iyi bir şekilde sahih hadis kitaplarından onları öğrenelim ve onları öğrendiklerimizi hayatımızda uygulayalım. Böylece hem Kur'an-ı Kerim'in efendim ehli olalım, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erelim. Hem de Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmenin mükafatlarını alalım. Peygamber Efendimizin sevgisine, iltifatına, teveccühüne, şefaatine nail olalım. Allah bunları nasip eylesin lütfuyla, keremiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.